मिलता है, तो ये फ़र्ज़ आइन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम। ये नॉन मुस्लिम की जो मतलब मैयत जाती है, तो उस टाइम पर बोला जाता है कि मतलब बच्चों को इसमें बच्चे झपट में आ जाते हैं, या फिर जब उनको जलाया जाता है तो वहाँ पर भी इसका असरात मतलब बच्चों पर होता है, तो ये बात कहाँ तक सही है? मैंने एक अच्छा सवाल किया। अकीदे जो ताल्लुक़ मैयत से होता है, वैसे तो मैयत की हुरमत तो इस्लाम में है और हर मज़हब में है, लेकिन मुसलमानों में बदअकीदगी ये है मैयत के ताल्लुक़ से कि अच्छा था तो जन्नत में चला जाएगा, बुरा था तो उसकी रूह जाती ही नहीं बोले ऊपर, नीचे घूमती रहती है, लोगों को तंग करती, ये करती, ये बन जाती, धड़मुंडा बन जाती, जिन बन जाती, शैतान बन जाती, भूत बन जाती, ऐसा होता है। और बहुत से लोग जो शराबी और गुनहगार लोग होते हैं, उनकी मैयत देखकर बच्चों को अंदर करते, कान फूकते, नहीं नहीं बोले इसको लपट जाएंगे, इन्हें बोले आ गए, ये तो वो शराबी था, कबाबी था, इसकी रूह अंदर ऊपर नहीं जाती। अब आइए इस ताल्लुक से इस्लामी अकीदा बता देता हूँ, बादी बदअकीदगियाँ आप समझ लीजिए। इस्लामी अकीदे के मुताबिक, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक, अच्छा इंसान का नाम एक रजिस्टर जिसका नाम इल्लियीन है, एक रिकॉर्ड है अल्लाह के पास, फरिश्तों के पास रहता है, इल्लियीन में लिख दिया जाता है, नेकोकारों का रजिस्टर होता है, उसमें लिख दिया जाता है। और वो रजिस्टर में नाम लिखने के बाद उसको एक गद्दा दिया जाता है आलम बरजख में, कहाँ होता है, वल्लाह वाला, एक गद्दा, आराम से उसको उस गद्दे पर लिटा दिया जाता है और एक खिड़की खोली जाती है जहन्नुम में, और कहा जाता है कि ये वो है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया, वो खिड़की बंद कर दिया, फिर एक खिड़की खोली जाती है और बताया जाता जन्नत में उसका मुकाम, और कहा था ये वो है जो तुझे मिलने वाला है, वो कहता है अल्लाह क़यामत को जल्दी क़ायम कर, उसे कहा जाता है कि अब तुम सो जाओ, अब तुम्हारा कोई वो नहीं, फिर वो कहता अच्छा फरिश्तों मैं सो जाता हूँ, लेकिन मुझे रिश्तेदारों के पास जाने की थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि उनको बता के आ जाओ क्या मिला, फरिश्ते बोलते इसकी मोहलत नहीं, तुम सो जाओ, और उसे एक दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है, खत्म, ये हो गया उसका। अब ये कब उठेगा, क़यामत से। इसी तरह हदीस में आता है बुरे लोगों का हाल, इनका नाम लिखा था सिज्जीन, बल्कि एक रजिस्टर रहता, सिज्जीन का मतलब जेल होता है वैसे, ऐसे रजिस्टर जो गुनाहगारों का, सिज्जीन में नाम लिख दिया जाता है फर्स्ट, फिर उसे एक आँख का बिस्तर डाला जाता है, उस पर लिटा दिया जाता है, और जन्नत का एक खिड़की खोली जाती है, और कहा था ये वो है जिससे तू महरूम रहा तेरे अमाल की वजह से, और उसके बाद जहन्नुम में खिड़की खोली जाती है, एक खिड़की जिसमें जहन्नुम में कहाँ उसको मुकाम मिलेगा, वो मुकाम बताया जाता है, और वो अल्लाह से कहता है अल्लाह क़यामत कभी क़ायम मत कर, इसलिए मुझे वहाँ जाना नहीं, और उसे एक आँख के बिस्तर पर लिटा दिया जाता है जिस पर क़यामत तक वो तकलीफ़ में सोएंगा नहीं, तकलीफ़ में रहेगा। तो इससे पता चला दोनों गिरफ्त में है, एक सोकर और एक तकलीफ, छूटा कोई भी नहीं है, छूटा कोई भी नहीं है कि जो है कहीं तो बीच में आलम बरज़ख में भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं और बीच में है, ठीक। अब सारी बदअकीदियाँ कब चालू होती, अरे इन्हें फांसी लिया, अब फांसी लिया तो इसकी रूह ही भटकेंगी, बोले फरिश्ते ऊपर भी ले जाएंगे और नीचे भी रहेंगे, जला हो, खाया हो, जानवरों ने खा गया हो, पानी में डूबकर मरा हो, दबकर मरा हो, लाश राख बनकर उड़ गई हो, जल के किसी फर्नेस में गिर, कुछ भी हुआ हो, अच्छा है तो लीन, बुरा है तो सिज्जीन, हो गया, दोनों लॉक है, ये भी लॉक है और ये भी लॉक में है, ये लॉक ऐसा सहूलत वाला लॉक है, ये लॉक ऐसा इसमें सहूलत नहीं, तकलीफ दे, समझ रहे, दोनों बंद है। अब जाहिर सी बात है जब काफिर मरा, भाई का सवाल था कोई गैर मुस्लिम मरा, तो बहुत से लोग बोलते बच्चों की लपट में आ जाते, झपट में आ जाते हैं ना, बहुत सारा ये एकदम कॉमन वर्ड है, अरे झपट में आ गया, बोले मैयत को देखा, ये झपट वपट में नहीं आते, बहुत से लोग होते हैं लेकिन हकीकत में मैयत को देख के बीमार होते, सर्दी हो, ये सब मौत से डर और सही अकीदा ना होने की बुनियाद पर होता है। कुछ लोगों के पास अगर आप ये बोल देना कि यार उसकी मौत होगी, तो वो कांपना शुरू कर दे, काहे को बोले हमको थरथरी छूट गई ना, ये मौत से डर है, मौत से क्यों डर रहे आप, ये तो आना ही है, आप जिंदगी से डरिए कब हाथ छोड़कर चले जाएंगी, उसको तो जिसको आना है, और हदीस के अल्फाज हैं कि जो इंसान जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश रखता है तो अल्लाह भी उससे मिलने की ख्वाहिश रखता है, और ये जो मिलने की ख्वाहिश तभी पूरी हो सकती है जब इंसान को मौत आती है, तो मौत कोई बुरी चीज़ नहीं, इंसान रब से मिलता है उसके बाद, समझ रहे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो रब से मिलने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह फरमाता है फिर कि अल्लाह भी उससे मिलने की ख्वाहिश रखता है, और ये ख्वाहिश पूरी होने के लिए मौत आना पड़ती है। तो ज़िंदगी से डरिए कब हाथ छोड़ देंगी, अच्छे अमल कर लीजिए, ना कि मौत का कुछ सुनाए तो घबरा रहे, डर रहे, वो हो रहे, बहुत से लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ का लो हो जाता है, बहुत से लोग किसी की मैयत में नहीं आते चूँकि उनको 3-4 दिन बिस्तर पड़ जाते, फिर वो खौफ से मौत को देख, आप बार बार जाइए और उसको देखिए और ज़िंदगी से डरिए कि आमाल के एतबार से ये कम होते जा रही है मेरी, और ये तो आना ही चाहिए जो इसके साथ हुआ, कोई एक्सेप्शनल नहीं है इससे, ठीक। तो अब वो जो रपट झपट बोलते हैं वो कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजिकली डर है जो समाज ने, सोसाइटी ने, बच्चों के जहन में बिठा दिया। हम भी जब छोटे थे, किसी एक साहब का इंतकाल हुआ, छोटे बच्चे जमा हो गए, सब इंतकाल हुआ, अब रात में तदफीन को ले जाने लगे, तो पूरे छोटे बच्चों को जो है घर महल्ले की औरतें रोक ले, नहीं तुम नहीं जाना, बोले क्यों, तो बोले तुमको उन्होंने हजरत पकड़ लेंगे, बोले क्यों पकड़ लेंगे, बोले बहुत मोहब्बत करते थे ना बच्चों से, तो उनकी रूह जाएंगी नहीं, बोले तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, बोले महल्ले में फिर वापस, تو جانے نہیں دیے, ہم دیکھ بھی نہیں پائے کیا ہوا بول کر, چھوٹے تھے, وہ خواہش تھی, اور انتقال ہو کے ہارٹ اٹیک آیا تھا ان کو, اللہ ان پہ رحم کرے, ان کی مغفرت کرے. تو رکھا گیا, پھر دواخانے سے لایا گیا, پھر رات میں 2 بجے تدفین ہوئی, کیونکہ رکھ بھی نہیں سکتے تھے رات میں اس لیے کہ خون بہ رہا تھا. تو ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ ہم سب قبرستان رات میں جائیں گے, چلو دیکھتے ہیں, تو روک دیا گیا, نہیں بولے رات میں نہیں, ان کو بہت محبت تھی بچوں سے, ان کی روح اندر نہیں جائیں گی بولے. اس طرح بہت سے لوگوں کا رہتا نہیں بولے, جو بچے سے زیادہ محبت کرتے تھے, دادی کا انتقال ہو گیا, دادا نہیں ان کو سامنے مت لے جاؤ بولے, کیوں تو بولے دادی کا دل لگ جائیں گے اور ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اگر بچے میں اتنی کشش تھی تو پھر مرنا ہی نہیں تھا نا, دادی ہی رہنا تھا اس کے ساتھ. روح رہنا زیادہ اچھا ہے یا جسم کے ساتھ روح رہنا زیادہ اچھا ہے؟ یہ سب بدعقیدگی کا نتیجہ ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی غیر مسلم کی روح دنیا میں رہتی. اب یہ واقعات کے بارے میں ہم کیا بولیں گے کہ فلاں کی خودکشی ہوئی اور اس کے بعد فلاں فلاں کیسز ہو رہے کہ وہ آدمی دکھ رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. دیکھو ہم تو بول رہے تھے یہ خودکشی والے نہیں جاتے, میں وہ بھی واقعہ بتا دیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مر جاتے اور ان جیسے لوگ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں, یہ درحقیقت شیطان ہوتا ہے جو ان لوگوں کے شکل میں آ کر بدعقیدگی کی پھیلاتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے یا ان سے غلط کام لیتا ہے. جیسے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ مر گئے تھے جن کی تدفین ہوئی, لیکن وہ حج میں دکھائی دے اگلے سال لوگوں کو, تو لوگ آ کے پوچھے کہ بھائی وہ تو حج میں دکھے ہم کو جبکہ مر کے 1 سال ہو گیا. تب اللہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ وہ جو وہاں دکھا وہ انسان وہ نہیں تھا, وہ شیطان تھا, چونکہ وہ اس آدمی نے مل کے ان کو سب بتایا یہاں کی حالت, میں وہاں سے آیا ہوں فلاں ہوں, جبکہ وہ مر چکا 1 سال پہلے. تو یہ شیطان ہوتا ہے جو بدعقیدگیاں پھیلانے کے لیے شکلیں لے کر آتا ہے, یا حمزات جو ایک شیطان, جیسی ابن آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے, شیطان اپنے چیلوں میں سے ایک کو پیچھے چھوڑ دیتا, جاؤ اس کے ساتھ زندگی بھر, اس کو سب پتا ہوتا ہے, اس کو حمزات عربی زبان میں قارین کہتے ہیں. تو مرنے کے بعد یہ قارین کبھی کبھار نیک لوگوں کی شکلیں لے کر آتا ہے تاکہ بدعقیدگیاں پھیلے, کبھی کبھار برے لوگوں کی شکل لے کر آتا ہے تاکہ لوگ ڈرے اور بدعقیدگیاں ماحول میں پھیلے. پھر وہ جادو ہو گیا, یہ ہو گیا, بھٹک گیا, جھٹکے میں آ گیا, اس میں آ گیا, پھر وہ خبر کی مٹی لاؤ, اس کی یہ لاؤ, پھر ہمارے ملا چالو ہو جاتے, بزنس چالو ہو جاتا ان کا نا, روحانی علاج کا بزنس چالو ہو جاتا ہے, اور فل فل فل فلش ہمارے بیچارے ڈاکٹرز کتنے سال محنت کر کے, اتنے سال پڑھ کے, کلینک پہ بیٹھ کے 100 روپیز فیس لیے, تو لوگ چڑھتے بھائی اتنا کما رہے ہیں, یہ لوٹ رہے ہیں, یہ تو ہزاروں میں لے لیتا ہے ایک جھٹکے میں, مطلب پورا آپ کا سیٹی اسکین اور سب سب سب کا چارج ایک ہی ساتھ لیتا ہے, اور بار بار ہر بار میں تو نہیں لیتا ہوں, صرف زعفران لگتا ہے, چھٹاک چھٹاک زعفران آپ کو معلوم کتنے ملتا. تو یہ سب بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو صحیح عقیدہ جس انسان کا ہوتا ہے نا, اسے پتا ہے کہ کسی کی روح پیچھے پڑتی نہیں اور چپکتی نہیں, پھر کیا ڈر کیسے. ہاں شیاطین ہوتے ہیں, اللہ سے پناہ مانگیے آپ کہ شیطان مدور سے, تو اللہ رب العزت ہماری جو ہے حفاظت کریں گے. علم شیخ,